Foto sidan 336. Adalvard Peccator, det vill säga Adalvard syndaren, lyder inskriften på Sveriges äldsta nattvardskalk. Den påträffades i Skara domkyrka och lades förmodligen ner bredvid biskopen Adalvard den äldre när han begravdes omkring 1064.